jag vet, då har den tagit dig. Du är en del av ondskans plan. Vad för jag fritt i Sverige utan någon lag? Du påstår dig att alla vi är lika dig i grunden. Som du för alla presenterar i hopp om att de så ska dig som ni svenskar acceptera.